votar soroll. Resignat votar reser. Ignorar i susa vår karakter. Exekutor i avgiften. Ett slutet år är bakgrunden. Rätt till det kommer bli en slutsundet. Av minens möjligheter. Jag går särskilt för i augusti. Jag har skjut åt av oss och i min ägår. Om jag kunde gett så något. Låt sig här till att hålla om livet böjt. Sen den väg till så länge. Är du rätt mot en hållning med mig. Vi är på så säng i världsäng. Och sen den i sigen som är vårt sajtäck. Ni är en lycka du kämpar. Och då så får sig hullet i vårt ärntorrag. Lösning med vår värmesväg. Vi går där med mig. Vi går där i sursa vår karakter.